most ennyibe lehet. Ja, nem, nem érzi, csak nem is értem. Most élőben vagyunk. Indítsd el újra az 5 percet. Igen. Hát persze. Jó, ezt most hallották, de... Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok! Hello, kérünk szépen egy visszajelzést, hogy a kép és a hang jól működik-e. És elnézést kérünk a technikai problémáért. Valamit másra sikerült most beállítani, és nem volt hangunk, ezért kellett újraindulni. Milyen technikai probléma? Mi így kezdjük az adást mostantól, mi így szállunk le a bicikliről. Egyébként én sosem értettem azt, hogy a MÁV miért tud indulásnál 5 perces késést összeszedni. Tehát ugye biztos megvan az, hogy ki van írva, ugye, hogy mikor indul, melyik állomáshoz hova ér, és elindulunk a déliből, és 5 perces késéssel. Ezer dolog. Na, tehát nagyjából most ezt reprodukáltuk. Valaki írta, hogy az új főszponzorunk a MÁV. Ez még azért nem így van, de várjuk az új főszponzorunknak a jelentkezését természetesen. Úgyhogy összemérjük ma a műsorunkat. Na, kezdjük el. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 57. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogyha még nem tettétek, akkor most feliratkoztok a csatornára, és hagytok nekünk egy jól megszokott, egy szokásos és egy fantasztikus algoritmust támogató kommentet, valamint azt is köszönjük, hogyha egy szuper köszönöm formájában támogatjátok a két főszerkesztőségünk munkáját. És hogyha azt hittük, hogy március 15-én történik itt a legnagyobb összemérés, akkor ki fog derülni, hogy hát csak most kezdődik igazából a nagy-nagy összemérés Orbán Viktor és Magyar Péter között. Nyilván ebben a műsorban is a most megindult tömegfotó háborúról fogunk beszélni, hiszen elindult a miniszterelnöknek a sokadik, de új, most új típusú országjárása, ami szabadtér alatt látszódik, és eddigiek alapján arra van kihegyezve, hogy bemutassa, hogy mennyivel nagyobb az ő tömegrendezvénye, mint Magyar Péternek. Magyar Péter viszont egy temus országjárásnak nevezte Orbán Viktornak ezt a fajta kampányolását. Beszélni fogunk még ezentúl arról, hogy a két nagy Orbán és Magyar csatájába Toroczkai László milyen eszközzel és milyen időzítéssel fog beszállni, illetve a mai műsorban plakátelemzés is lesz, meg hát a heti súlyok sem fog hiányozni. És ne feledjétek el, hogy április 12-én választási eredményváró eseményt tartunk a Permanens Palazzóban. Lesz itt minden, élőben fogunk elemezni veletek együtt, de lesz élő síkideg vagyok Lincényi Márkóval és Turai Barnával, pszichológus fog elemezni, tényleg már itt nagyon sok a stressz, meg a feszültség, meg hogy kell feldolgozni az eredményeket, legyen az bármilyen. Étel-ital kvíz, szóval esemény és jegyek a leírásban, ne maradjatok le, mert már a kétharmada elfogyott a jegyeknek. Igen, és ilyenkor, amikor ilyen rendezvényeket promózunk, akkor sose tudom, hogy mi a jó megoldás, hogy elmondani, hogy mennyire fogy, vagy hogy még mennyire vannak jegyek, de itt most tényleg az a tök jó hír, és iszonyat örülünk, hogy nagyon szépen benne vagytok ebbe a dologba, és hozzunk össze egy tök jó eredményvárót, ahol tényleg közösen fogjuk az eredményeket várni, értékelni, elemezni. És itt a más elemzés is azért történik, mert március 15-ének az utókommunikációja az nagyban zajlik, ugye mi különböző szempontok alapján elemeztük a március 15-ét, ezt visszatudjátok nézni az előző élő adásunkban, de egy tényező még kimaradt, hogy mi is az utókommunikáció, hogy hogyan tudták elterjeszteni a pártok a saját üzeneteiket, vagy a saját tömegükről megalkotott képet, hogy kinek nagyobb a tömege, hiszen ez számít a nyilvánosságban, hogy lehetett úgy meglőni a drónfotót, a timelapse-et, hogy ez sikerüljön. Hoztunk nektek egy timelapse-et, ami a TISZA kommunikációjában Magyar Péter oldalán található, ami megmutatja, hogy milyen lassan ürült ki a Deák tér, és ez bizonyítja a tömeg nagyságát, és Orbán Viktor pedig szokásos autóban lévő bejelentkezését, ahol elmondja, hogy hogy érzi magát március 15-e másnapján. Hát ugye a március 15-i rendezvényeken tudott ki volt a leginkább elfoglaltabb orvos, Dr. Ón. Látunk nagyon sok drón fotót, meg drón felvételt, és ugye azt beszéltük, hogy mivel később kezdődött, ne omolj össze, Samuel, sokat készültem ezzel. Tehát a TISZA ugye később tartotta a nemzeti menetét, és erről beszéltünk is március 15-én, hogy így aztán az utókommunikációt is nyilvánvalóan később tudja elkezdeni. Ráadásul ott van egy olyan hátráltató tényező, hogy mivel a központi kommunikációs csatornája Magyar Péternek a Facebook oldala, aki feltehetően a beszédek közben is a zsebében hordja a telefonját, ezért közben nem tud egyszerre utókommunikálni és meg közbe kommunikálni, és miközben ugye beszédet tart. Viszont megérkeztek a Tiszán ezek a bizonyos fotói, drónfelvételei hétfő reggelre, és amit itt az első oszlopban látunk, az Magyar Péter posztolta, egy ilyen nagyon iszonyatos sebességre felgyorsított videó, de jól érzékelteti, hogy a Hősök tere már hogy telik, amikor még a Deák térről indulnak, és a másik ilyen Tisza berkekben terjedő kis videó, az pedig én Radnai Márknak az oldalán láttam először, ami pedig végig vezeti, vagy végig viszi a szemet az Andrássy úton, hogy hogy hömpölyög a tömeg. Hát nagyjából ugye ugyanezt produkálta a Fidesz azzal a különbséggel, hogy ők például a Kossuth térnél nem csináltak egy ilyen felvételt, és ezt talán Samuval még említettük is az előző adásban, hogy az Alkotmány utcán is ott végigmentünk, és mondjuk így a második sarokig állt a tömeg, tehát hogy ott nem lehetett egy olyan drónfotót, ami a Kossuth teret lefedi, és akkor utána így végigmegy az Alkotmány utcán. Nyilvánvalóan ezek ilyen kötelező körök, amennyi ilyen új információ érkezett, az az, hogy Szabó Andrea, szociológus, politológus a saját csapatával, tanítványaival készített egy olyan szakszerű becslést, ahol azért nevezhető szakszerűbbnek, mondjuk, mint a turisztikai hivatalnak az ilyen 180-150 ezeres eredményhirdetése, mert egy részletes módszertant kiadta Szabó Andrea, ezt éppen szerda reggel publikálta, és ez szerint a nemzeti meneten 162 ezeren, míg a békemeneten 58 ezeren voltak, tehát ez azt jelenti, hogy amilyen nagyjáboli értékeket veszünk, hogy a különböző fotók, becslések, tömegbecslések alapján úgy találja, hogy nagyjából háromszor akkora volt a nemzeti meneten a tömeg, mint a békemeneten. Ez azért egy eléggé nagy különbség. És még azt se felejtsük el, hogy valakik megcsinálták valójában a hamis zászlós hadműveletet, ami most az igaz zászlós hadművelet lett annyiban, hogy nem AI felvétel volt az a kép, amit a Fidesz kommunikátorai először Szijjártó Péter elkezdett terjeszteni, hogy egy ukrán zászló bekerült valahogy a nemzeti menetbe, és kifeszítették, és gyorsan meg is lőttek róla egy képet felülnézetből, és így lehetett azt kommunikálni, hogy a Fidesznél magyar zászló van, a Tiszánál pedig ukrán, és készült elő egy videó is, talán nem tudom, a 444-en láttam, ahol a Tisza szimpatizánsai szóvá teszik ezt azoknak az embereknek, akik gyorsan egy ilyen szervezett akció keretein belül kifeszítik ezt a zászlót. Több gyereknek, igen, és ezek a gyerekek elvileg korábban a Fidelitas embereivel fotózkodtak, szóval nem tudjuk, hogy kihez köthető az akció, de nyilván a Fidesz kommunikációjában sültányol. Nekem ebben az egész történetben nem is az a meglepő, hogy egy párt ilyen, hát hogy is mondjam, morálisan megkérdőjelezhető módszerrel próbálja megzavarni a másiknak a rendezvényét, vagy a saját maga történetét így építeni. Nem ez a meglepő. Nekem az egészben a meglepő az volt, hogy a Fidesz nagyjából egy óra alatt lebukott. Tehát ilyen az elmúlt 16 évben nem volt. Mondok egy példát csak ehhez képest, hogy amikor 2016-ban a híres vasárnapi boltzár népszavazásos történetnél a MSZP-s Nyakó István akarta benyújtani a népszavazási kezdeményezését, és kopaszok állták el az útját, és akkor jött az a néni, akire már nem is emlékszem a nevére, akkor így ki kell pár nap tellett, mi kiderítettük, hogy ő ki hogyan kapcsolódik, meg a kopaszok hogy kerültek oda. Ez ott azért egy hosszabb idő volt, és iszonyat tágrajzokat kellett összekötni, hogy azok a kopaszok végül is akkor a Fradihoz, vagy Kubatov Gáborhoz hogyan kapcsolódik. De hogy most nagyjából egy óra alatt tökéletesen egyértelműen kiderült, hogy azt az ukrán zászlót oda terelt Fidelitászhoz, Fideszhez kapcsolódó gyerekek. Hát nem tudom, nem mondhatjuk, hogy emberek, de hogy gyerekek tették oda. Itt ez az újdonság szerintem. Közben Brigitának nagyon szépen köszönjük a cseh koronákat. Istvánnak a kávéjellel együtt a forintot. Nagyon szeretjük a kávét. Traxler Emiliától azt szeretném kérni, hogy az euróval ne bíztassa a Szabi szóviceit, de köszönjük. És, ez egy 5 eurós szóvic volt, mondok még. És MS-nek pedig köszönjük szépen az Agórához való csatlakozását. Szuperek vagytok. Na, de hát akkor ugye az összeméreckedés. Elindult Orbán Viktornak ez az új típusú országjárása, és azért mondom ezt, hogy új típusú, mert hogy igenis elég sokat kísérletezik a Fidesz kampánystáb, hogy akkor végül is, hogy a legjobb, vagy hogy a legjobb mozgósító erő Orbán Viktorral ilyen rendezvényeket tartani. Ugye a nyári podcast turné után következtek a DPK gyűlések, amelyek ugye egy zárt csarnokban tartott ilyen monstre műsorok voltak, aztán elindult így január elején az a fajta országjárás, ami egy ilyen zárt körű, nem élőben közvetített, nem előre beharangozott, elsősorban Fidesz aktivistáknak szóló rendezvénysorozat volt. Most pedig az a fajta országjárás, amikor most már tudjuk a részleteit, Orbán Viktor a főtéren kiáll, előtte van valami kis zenés-táncos műsor, beszél a jelölt, ő pedig mondta egy biztató beszédet, nincsenek kérdések, vannak elkerített részek, ahová egy ilyen mini békemenetként ki tudja honnan érkező emberek becsatlakoznak, de a lényege ennek az Orbán Viktori országjárásnak az, amit itt látunk, méghozzá, hogy elkészíthetőek legyenek ezek a tömegképek, hogy lehessen itt is felülnézetből azt érzékeltetni, amit egyébként Magyar Péter már bő egy éve vagy másfél éve csinál, hogy tart egy rendezvényt, és utána valójában a közösségi médiában be tudja mutatni, hogy milyen sokan kíváncsiak rá. Igen, és az nagyon látványos volt Orbán Viktor kommunikációjában március 15-től kezdve, hogy folyamatosan azt harsogta, hogy mi vagyunk a többen, itt is mi vagyunk a többen, ez nyilván a saját tábornak az üzenet, hogy mi vagyunk többen, gyertek, menjetek el szavazni április 12-én, és még annyi azért nyilván, hogyha összehasonlítjuk Magyar Péter és Orbán Viktor országjárásait, annyiban nyilván más a kormányfőjé, hogy itt nem tudom, mesterlövészeket kell szervezni előre, a stáb máshogy áll hozzá, mint hogyha Magyar Péter odaállna az emberek elé, de hogy most tényleg az van, hogy ide bár mi is oda mehetünk volna, akár az első-második sorba a tekes biztonsági vagy emberek mögé. Igen, de hogyha tényleg egy ilyen rendezvényszervezést kampánytechnikai szempontból nézzük, akkor most lehet, hogy ilyen meglepő vagy szentségtörő, amit mondok, de hogy valójában biztonsági intézkedés mindenhol van. Magyar Pétert is védik olyan emberek, hogyha ott bármi történne, bármi atrocitás, akkor közbe tudjanak lépni. Emberek szervezése, ez mindig magától értetődő, ugye ez a buszosztatás, ez ilyen nagyon-nagyon lesajnált dolog tud lenni, de valójában itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy nagy tömeg legyen, muszáj egy olyan kisebb tömeget azért oda szervezni, és itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy akkor meg kell kenni, hogy gyere oda, hanem egész egyszerűen mozgósítani kell, hogy valaki ha esik, ha fúj, ha 40 fok van, ő álljon ott, mert akkor tud lenni több ezres tömeg, hogyha van egy 500-as bázis. És a legfontosabb az ilyen rendezvényeknél az időzítés. És én itt pont ezt vetném fel, hogy az, hogy Orbán Viktor most tartja ezt a rendezvényét, és most kezdi el ezt a kommunikációját, mindjárt beszélünk róla, hogy akkor összeméri magát, meg a rendezvényét, meg aki tudja miért Magyar Péterrel, ez nem egy ördögtől való, sőt, ez egy hatékony politikai kommunikációs eszköz, de én szerintem ez elkésett. Abból a szempontból, most gondoljuk el, hogyha egy évvel ezelőtt csinálja ezt Orbán Viktor. Tehát egy évvel ezelőtt, ugye tavaly tavasszal ott tartottunk, hogy éppen a Magyar Péter akkor kezdte a nem tudom, hanyadik országjárását, ugye ott a Nemzet hangja köré volt építve egy kampány, és akkor, hogyha Orbán Viktor megszervez 5-8 ilyen nagyvárosi gyűlést, bemutatja, hogy milyen sokan vannak, és ezeket érzékelteti, hogy itt hiába megy Magyar Péter ide-oda, valójában a miniszterelnök, hogyha egyszer tart egy ilyen tömeggyűlést, ennyien vannak, akkor a rákövetkező időre is elintézi, hogy azt jó napot, én is tudok ilyet csinálni, csak én kormányzok, nekem most ez a feladatom. Most ez sokkal inkább úgy tűnik, hogy hát ezt lehet, hogy nem akartuk, de akkor vessük még be ezt az egész dolgot, és hát elkészítik ugye ezeket a képeket, és én kimerem jelenteni, pláne úgy is, hogy nyilván végighallgatom, hogy Orbán Viktor mit mond ezeken a gyűléseken, és sok tartalmi újdonság nem hangzik el, talán a hétfőn annyi volt, hogy most már migráns táborok létesítésével is elkezdte riogatni a magyar választókat, Magyar Péter kormányra kerülése esetén, de hogy ezeknek a lényege pont ezeknek a fotóknak az elkészülte. Igen, és annyiban jó, hogy az üzenetre rátértél, hogy itt Zelenszkij ukrán elnök írt egy levelet az Európai Bizottságnak, amiben az szerepel, hogy a különböző ilyen megrongálódott szivattyúrendszerek felújítása miatt itt másfél hónap múlva indul csak újra a barátságkőolaj vezeték. Ugye ez is témát szolgáltat Orbán Viktornak folyamatosan. Tegnap Eger előtt elment a Bayer Show-ba, ahol most már Bayer Zsolttal azt idézték fel, hogy itt az utóbbi két világháború előtt volt olyan hangulat, mint most jelenleg Magyarországon, nyilván ez a háborús narratíva, ez elég erős. És még annyi újdonság van talán, de ezzel is a DPK-kon megszólhattuk, hogy az utóbbi 16 évben mit értek el, tehát nem az utóbbi 4 éves ciklus néznek, hanem mindig ez a 16 éves távlatokat, amiben nyilván sokkal több dolgot lehet felsorolni. Itt a Zelenszkijnél azért azt jegyezzük meg, hogy nyilván ez nem a magyar belpolitikához, hanem sokkal inkább a külpolitikához, geopolitikához tartozik, de azért őszintén nézzük meg, hogy Zelenszkijnek is a politikája ebben azért eléggé cikcak, mert kijelenti először az ukrán elnök, hogy ő nem is indítaná szíve szerint újra, nem lehet megjavítani, majd utána először az ott lévő a kőolajvezetéket üzemeltető cég, vagy nem tudom ki elmondja, hogy erre kell 2 hét, majd most már 40 nap kell ehhez a dologhoz, tehát, hogy itt van tényleg egy olyan cikk-cak, ami megalapozza Orbán Viktornak azt az állítását, hogy itt valójában nem technikai, hanem politikai probléma van ebben az egészben, és ugye ez a másfél hónap érdemes úgy nézni, hogy ez választások utánra szól. Tehát, hogy itt most már, én azt gondolom, azt kijelentetjük, hogy a választásokig a barátságkőolajvezeték nem fog újraindulni, és ez most végül is a Fidesz kampányában végig tud menni. Itt, hogyha ehhez nincs semmi, Krisztina felvetett itt egy jó kérdést, hogy ugye pénzek, az a kérdés, hogy milyen pénzekből megy például a buszoztatás vagy az odaszervezés, mert hogyha mindenki maga fizeti, az tök oké, fideszesek viszont az adófizetők pénzén utaztatják. Ez egy nagyon jó kiegészítés, mert hogy valójában itt a Fidesznél mindig felvetődik az, és már el sem mondjuk ezt minden egyes alkalommal, pedig van nagyon fontos szempont, hogy például a március 15-i rendezvényeknél, hát hogy az milyen pénzekből ment, az egy elég jó kérdés, a Tisza esetében is teszem hozzá, de hogy a Kossuth téren, amin Samuval kín voltunk március 15-én, az egy állami ünnepség volt egyébként. Mondjuk ilyen sok állami március 15-i visszaemlékezésre nem emlékszünk, sokkal inkább egy Fidesz kampánygyűlésre, de az végül is mindannyiunk közös pénzéből ment, és az, hogy ez hogyan szerveznek erre, ezekre a rendezvényekre, hát ez mindig is egy kulcskérdés, hogy miből, és hát például Egerben volt egy olyan hírek voltak, hogy SMS-ekben kiadva különböző sportkluboknak, hogy hozni kell vízilabdásokat, kézilabdásokat, mindenkinek ott kell lennie, tehát voltak ilyen pletykák, de voltak látványos szervezések is. Ez fantasztikus ez a kép, hogy Eger utcáit járta egy ilyen quad-szerű kis jármű, ahol egy hangszóróban ment folyamatosan, hogy este 6-kor a dobótéren Orbán Viktor fog beszédet tartani. Nagyon jól néz ki ez a kis autó. És de vajon a benzint kifizette a kis autóba? Ez ám nem ám a barátság kőolajvezetéken jött ez a dolog. Na jó, menjünk szerintem tovább. Menjünk, mert hogy ugye kinek a nagyobb játék elindult. Igen. Ez ugye már március 15-én, de ez teljesen felpörgött, és hát maga Orbán Viktor az, aki kirakta az oldalára és elkezdte összemérni magát. Itt jegyezzük meg, hogy ez azért egy teljesen új stratégiai újdonság, mert Orbán Viktor az elmúlt 15-6 évben mindig arra törekedett, hogy ő felülemelkedjen ezeken az adott kapokon, és ezt a például ezt a kinek a nagyobb játékot, ezt pedig elindított. intézik nyilván a fideszes politikusok, fideszes influencerek és a fideszes megmondó emberek, de itt hétfőn maga Orbán Viktor rakott ki egy olyan képet, hogy lám-lám milyen sokan voltak Kaposváron, bezzeg ezzel egy időben Orosházán, Magyar Péteren milyen kevesek voltak. Itt nyilván nem kell mindenkinek tudnia, hogy egy teljesen más típusú, más nagyságú városról van szó. Kaposvár az több mint kétszer akkora lélekszámú, mint Orosháza, de jött a következő állomás, hogy Egerben viszont azt rakta ki Orbán Viktor, hogy lám-lám milyen sokan voltak ezen az egri gyűlésen, és egy régi visszatekintőt, hogy a Tisza egri gyűlésén mennyien voltak. Itt még véletlenül sem a párhuzamosan tartott tiszás kecskeméti gyűlésről beszéltek, majd erről mindjárt lesz szó, és hétfőn pedig véletlenül sem a korábbi tiszás kaposvári gyűlést hasonlította össze Orbán Viktor, tehát lehet látni, hogy nyilván önkényesen teszi párhuzamban a két gyűlést, de megérkezett a Tiszának a válasza is, ezt a másik fotón látjuk, hogy mutattak nem csak felülnézeti, hanem olyan ilyen térkamerás képeket, ahol azért látszik, hogy ez a tömeg nem teljesen olyan sűrű. És azért jó, hogy azzal a képpel éltél, hogy Orbán Viktor felülemelkedett, mert most tényleg felülemelkedett, és egy ilyen optikai csalódás ez az egész, hogy a Tisza tömegét sokkal fentebbről fotózzuk le, mi meg a saját képünket tökéletesen meglőjük, és ugye már nagyon megszokhattuk valójában ezt a kommunikációt Orbán Viktortól, és a teljes tehát Orbán Viktortól nem, de a teljes fideszes propagandától, mert hoztunk például egy olyan felvételt, amit Kondoroson lőtt a Mandiner, és hát ott jelent meg először, ahol látható a tömeg, ez egy 4700 fős lélekszámú település, és itt mellé tettük azt a képet, ami Magyar Péter élő műsorában látszik, és tényleg teljesen más a kettő képnek az érzete, és az, hogy egy 4700 fős településen ennyi ember kijön, amúgy, és az, hogy ez már két éve csinálja Magyar Péter különböző élő szerepléseit, az nyilván így összeadódik majd. Hát, és ugye itt pont láthatjuk ezen a két képen, hogy valójában mi is akkor ezeknek az országjárásoknak a fő-fő politikai célja. Van egy olyan célja, hogy aktivitásban legyen maga az egész szervezet, maga a pártelnök dinamizmus tud mutatni. Van egy olyan célja az egésznek, hogyha elmegy egy vezető egy adott településre, akkor óhatatlanul egy viszonyt vált ki az ott lévőkben. Tehát amikor Magyar Péter elmegy egy-egy faluba, mondjuk, vagy egy kisvárosba gyűlést tartani, de a nagyvárost is említhetjük majd, akkor óhatatlanul a kocsmákban, a postán, ahol még van, a közértekben, ott kivált egy olyan beszédtémát, hogy akkor elmegyünk, nem megyünk, kinézünk, kíváncsiak vagyunk, mi a viszonyulásunk. És akkor a harmadik ilyen fő politikai célja ennek pont az a kép, hogy a saját tábort biztatni kell, mozgósítani kell, hogy lám-lám, még ennyien kíváncsiak ugye az adott vezetőre, itt ugye Magyar Péter Kondorosról nyilván egy olyan képet mutat, hogy hát egy kis településen, egy kis községben is mennyien kíváncsiak és tartják ott a Tisza táblát, és ugyanígy a másik oldalon a Fidesz azért hozza ezeket a drónos képeket folyamatosan, mert minél magasabbról, hogy a saját táborát nyugtathassa meg azzal, hogy nyugodjatok meg, megtévesztőek a képek, nincsenek is ennyien. Tehát itt most már tényleg ez a tömegkép háború, ez a kampány utolsó szakaszában, ez a lényege, vagy ez most már a fő politikai célja, nem pedig az, hogy egész pontosan mi hangzik el. De még ezzel kapcsolatban szerintem az a gondolatod tök fontos, ami már korábban hangzott, nem tudom melyik adásban, hogy ez az előhangolás azért így a visszájára is elsülhet, főleg, hogyha látjuk, hogy március 15-én mennyien voltak Budapesten. Igen, tehát hogy azt... tehát Magyar Péterre, hogy senki nem kíváncsi, ezt nyilván már csak a hardcore Fidesznek lehet eladni. És amikor arról beszélünk, hogy már tényleg a kampánynak a főleg az utolsó szakaszában az a hármas cél mindig ott lebeg a kampányfőnököknek a szeme előtt, hogy a saját tábort mozgósítani, ellenfél táborát elbizonytalanítani, illetve a bizonytalanokat valahogy magunkhoz húzni, akkor ezt most már a legegyszerűbb így a közösségi média korában ilyen vizuális eszközökkel lehet csinálni. És hát Magyar Péter tegnap Kecskeméten járt, és most reggel pár perce rakta ki ezeket a képeket, ahol a fideszes propagandával, vagy Orbán Viktor kommunikációval ellenbenve azt szereti megmutatni, hogy sokan voltak, és hát tényleg az látszik a képeken, hogy sokan voltak, de szerintem ez elég egyértelmű, főleg egy olyan városban, ami azért fideszes az elmúlt 16 évben. Hát bizony, és olyannyira fideszes hagyományai vannak ennek a városnak, hogy még jó-jó régen, amikor akár baloldali áttörés volt mondjuk az önkormányzati választáson, ez akkor is azért meg tudta őrizni a fideszes polgármesterét, vagy a fideszes többségét, és én beszéltem kecskeméti ismerőssel, és azt mondta, hogy ő tényleg nem látott még ekkora tömegrendezvényt Kecskeméten, tehát hogy itt a fotóval nyilván mindig lehet manipulálni, de ott lévő említette nekem, hogy ez most tényleg egy hatalmas nagy volt, és a másik, amit említett, az az, hogy Kecskemétnek ezt a fajta ilyen politikai aktivitását, ez nem mellesleg tényleg az okozza, hogy itt a MNB több százmilliárdos pénz eltűnésének az elvarratlansága, az nagyon is jelen van, mert hogy Kecskemétet érinti ott nyilván az el nem készült egyetem miatt ez a vagy a épületek, meg különböző beruházások miatt ez a probléma, és hát nyilván Magyar Péter is főleg erről beszélt, és a kecskeméti polgármestert, aki egyébként Matolcsy Györgynek valamilyen szálon a rokona, folyamatosan tanácselnök asszonynak nevezte. Itt nyilván Magyar Péter folytatni fogja még inkább azt, hogy a nap végén egy-egy megyeszékhelyen egy ekkora tömeggyűlést tartson, és pont azt lehet látni, hogy talán így a tavaly nyáron, ősszel voltak olyan hangok, hogy ez az országjárás kitarthat, nem ülhet le, és Magyar Péter bebizonyítja, hogy hát ő fel tudja ezt pörgetni így a hajrára. És Magyar Péter reagált azért Orbán Viktori kommunikációjára, pont a Tisza előtt talán, de most ezt nem szabad betippelni, de most mégis betippeltem, és egy hosszabb videóban, 6 percben arról beszél, hogy elindult Orbán Viktor Temus országjárása, ugye ez a röhelyes másolat, igazából magyarra fordítva, ahol igazából így sokkal kevesebben vannak, és reagált Torockai László vágyaira is, ami az ATV-ben hangzott el, majd fogunk beszélni később a Mi Hazánkról. Ugye itt mindjárt Torockaira térjünk rá, de először is köszönjük, szuper köszönjük Nemes Tamásnak a szuper köszönetét és a jó kívánságát, hogy színvonalas a műsor, teljesen jó, Samunak jó a színe, nekem jó a vonalam, vagy fordítva. És itt az, hogy Magyar Péter, ugye Temus országjárásnak nevezi, ez megint csak egy olyan, amivel a saját táborát igazából ellátja munícióval, hogy mit is kell gondolnia az ellenfélnek az országjárásáról, de azért megint csak megjegyzem, és talán nem is lábjegyzetben, hogy ahogy március 15-én is látszott, és itt szó volt róla, most az országjáráson is látszik, hogy lehet itt különböző méretbeli degradáló üzeneteket tenni, de két nagy mozgósítási képességgel bíró táborról van szó, és már most gondolnia kell akár Orbánnak, akár Magyarnak arra, hogy a győzelme esetén egy iszonyatosan kemény és felfokozott hangulatban lévő ellenzékkel találja magát szembe. Tehát ez azért lássuk be, így a sok kép után is. Igen, és még az jó ebben az ilyen oda szurkálásban, hogy Magyar Péter is előszeretettel használja azokat a szóképeket, amiket Orbán Viktor használ, hogy most ő osztotta meg úgy a Facebook oldalán, hogy vigyázzat, hamisítják az országjárást, amit először Orbán Viktor alkalmazott Magyar Péterrel szemben, tehát itt megy egy ilyen adokkapok. Na hát beszéljünk egy picit a Torockai Lászlóról, mert hogy Magyar Péternek a másik ilyen reakciója vagy üzenete, az Torockai Lászlót illette, és Orbán Viktor pizzafutárának nevezte őt. Orbán Viktor pizzafutár kifutó fiúja, tehát ez a kettő egyszerre. Itt, ami abból a szempontból érthető, hogy ugye a Tisza ezen a ponton még inkább igyekszik maximálni a szavazatait, és az összes felporszívozható, összeseperhető ellenzéki szavazatot szeretné a Tiszához tenni, vagyis szeretné azt, azokat a szavazókat is megnyerni, akik mondjuk vacilálnak a Mi Hazánk és a Tisza között, vannak pár tízezren ilyenek, és számukra szeretné egyértelművé tenni azt, hogy itt Torockai László igazából Orbán Viktort hatalomban tartaná, ő Orbán Viktor egyik leágazása. És pont ebből a szempontból szerintem érdemes egy picit arról beszélnünk, hogy akár március 15-én, akár itt az utóbbi napokban a Mi Hazánk hogyan mozog ebben a mostani kétosztatú térben. És engem nagyon meglep Torockai Lászlónak ez a mostani, majd most elindított stratégiája, mert hogy én eddig azt láttam, hogy itt a két nagy között Torockai arra játszik, hogy valahogy harmadikként bekerüljön a parlamentre, ehhez megvolt az alapja, meg a politikai munkát elvégezte, és azzal, hogy különböző politikai eszközökkel jelzi a távolságtartását Orbán Viktortól, meg Magyar Pétertől, ezzel ő megpróbál egy olyan harmadik pólust építeni, ahol adott esetben a következő években, ciklusokban a Fideszből, Tiszából kiábrándult szavazókat magához tudja csalogatni, és így tud folyamatosan növekedni. De ehhez kell ugye a távolságtartás mindkettőtől. És ehhez képest most Torockai László, minthogyha elindított volna egy ilyen nagyon erős Tisza ellenes kampányt. Neki ment magának, Magyar Péternek, és itt egy olyan ügyet kezdett el itt feltárni és ismételgetni, hogy a felszámoló maffiával hogy van kapcsolatban, Varga Judittal közös házukat, azt hogyan valamilyen ködös módon Jelinek Dániellel megvetették, visszavásárolták. Nem is tudnám ezt így teljesen elmondani, mert ez egy nagyon-nagyon tényleg bonyolultan elmesélhető sztori, de a politikai lényege az, amit mondott is Torockai László, hogy majd ő elmegy Magyar Péter házához, ott sajtótájékoztatót tartott, és felelősségre akarja vonni. Vagyis Torockai már most ezen a ponton igazából állást foglal ebben az Orbán Viktor Magyar Péter csatában, mert nem Orbán Viktor házához ment, amivel azoknak a választóknak, akik vacilálnak, azt üzeni, hogy ő igazából nyitott, és sokkal nyitottabb egy Orbán Viktori koalícióra. Hiába mondja azt e közben, hogy leülnék mind a kettővel, meg hárman kell közösen leülnünk, ő ezekkel a politikai húzásokkal nyomja magát a Fidesz felé. És ezt én igazából még ezen a ponton nem értem, ha csak nem azt, ami pedig Fidesz felől hallok, ilyen most már több mint pletyka szinten, hanem eléggé ilyen forgatókönyvelemzés szinten, az, hogy a Fideszben is elkezdték azért kidolgozni azokat a forgatókönyveket, hogyha úgy jönnek ki a mandátumok, hogy a Tisza nyer, és valamennyivel megelőzi a Fidesz, nem tud kormányt alakítani, akkor a Fidesz a Mi Hazánkkal koalícióban tud kormányt alakítani. Úgyhogy fogunk még beszélni erről a forgatókönyvről, de hogy lehet, hogy ez épül, vagy ezt kezdik el építeni. Én azt érzem, hogy a Mi Hazánk a független nyilvánosságban és a különböző elemzők között nagyon alulreprezentált a nyilvánosságban, és nagyon keveset beszélünk a Mi Hazánkban, mert itt a Fidesz-Tisza küzdelme, vagy a kutyapárt, vagy a DK-nak a közepesen sikeres akciójáról van szó, de a Mi Hazánkról nem hallunk annyit, és ez picit, ha most a Jósgömb felé teszem a kezem, akkor így az az érzésem, hogy itt a Jósgömb. Igen, ott a Jósgömbre teszem a kezem, akkor azt érzem, hogy most minden, körülbelül az összes közvéleménykutató egységesen ilyen 4-5-6%-ra méri őket, de hogy pont azáltal, hogy nehezen mérhető a Mi Hazánk szavazói, mert ugye ők az ilyen állami intézményrendszerből ki vannak ábrándulva, közvéleménykutatók nem annyira érik el őket, hogy sokkal nagyobb vagy és jobb eredményre számíthatnak ennél. És azért is jó, hogy a Mi Hazánkról beszélünk, mert itt felismerült korábbi adásokban, hogy ők olyan különböző, mindenkitől független politikai szálakat gondolítanak fel, amivel tényleg hozhatnak maguknak szavazatokat, és példaként a bűnvadászokat hoztuk fel, amit ugye Bartal András vezet, és hihetetlen népszerűségük van a YouTube felületén, sok százezer feliratkozó, minden részüknek ilyen 4-500 ezres nézettsége van, és tudjuk, hogy a nézettséget és a lájkokat nem könnyű szavazattá transformálni, viszont itt az van, hogy az elejétől a végéig valamit végigvisznek, aminek konkrét hatása van emberek életére. És ez egy abszolút olyan politikai témája lett a Mi Hazánknak, amely a, például a többi kis pártnál hiányzik, egy ilyen jól azonosítható téma. Az üzenet is tökéletesen egyértelmű, a Mi Hazánk az, ami mindenféle bűnt üldöz. Ugye nagyon szépen felépítette Toloczkai László a végrehajtó maffiával, ő így nevezte ezt a dolgot, amivel egyébként ugye ott még a Fideszt kezdte el támadni, és Rogán Antalt, Trócsányi Lászlót ezzel az egész történettel. Ez most átment a felszámoló maffiának a ügyeinek a bogozásával. Én azt gondolom, hogy kevesebbeket is érint a felszámolás, mint mondjuk a végrehajtás, de megkockáztatom, hogy a választóknak egy kisebb csoportja is tudná elmondani, hogy miről szól ez az egész céges felszámolás, és a végrehajtó az egy ez sokkal jobb téma ebből a szempontból. És hát itt Toloczkai László ezzel az egész bűnvadászok témával pontosan azt tudta sugallni és átadni, hogy mindenféle bűnt üldöz a Mi Hazánk. Hogy ő a fideszes bűnt, tiszás bűnt, minden egyes bűnt ki akar vizsgálni, és ellene van. És én pontosan eddig a pontig, amíg most nem ment neki Magyar Péternek egy ilyen üggyel, azt gondoltam, hogy a Mi Hazánk és a különböző politikusai lejjebb csavarják azokat a megosztó szélső jobboldali, akár cigányozós, akár antiszemita célzásokkal lévő gondolataikat, és rámennek azokra a bizonyos megúszós szavazatokra, mert minden egyes választáson az beszélünk róla, vannak olyan szavazók, több tízezen is lehetnek, akik nem akarnak a nagy kérdésben dönteni. Most a nagy kérdés az ugye Orbán vagy Magyar Péter miniszterelnöksége, Mi Hazánk azt pedig tudta sugallni, hogy ő egy teljesen másik dimenzióban van. Ehhez képest most Toloczkai László, mintha elkezdene így állást foglalni abban, még akkor is, hogyha a különböző interjúkban azokat a válaszokat adja, hogy ő nem akarja sem Orbán, sem Magyar Pétert miniszterelnöknek. Szóval itt vagy lesz most egy olyan lépése, amivel látványosan Orbán Viktornak, személyesen Orbán Viktornak megy neki, vagy majd érdemes lesz figyelni ezt az egész Fidesz-Mi Hazánk közeledést. Igen, a következő hetekben mi szemmel tartjuk a Mi Hazánknak a mozgásait, és majd beszámolunk és nektek. Jedder írja, hogy múltkor megkérdezte Magyar Pétert az országjárásán, hogy nem mérik-e őket, mármint a Mi Hazánkat alul, és azt mondta, hogy fixen koalícióra lépnek, vannak róla infói. Nyilván Magyar Péternek ez az érdeke, hogy azt mondja, én úgy árnyalnám azért azt a mondatot, hogy itt fix dolgok a jövőről politikában nincsenek. Én is azt hallottam, hogy valójában a Fideszben is elkezdték ezt az eshetőséget, ezt a forgatókönyvet vizsgálni. És így, hogy ennyi dolog történik a politikában, így mi is, ahogy ígértük, sűrűsítjük, sűrűbbé tesszük az adásainkat. Sűrítjük. Ez a szó. Tudod, több főzés, mert ott sűrítjük a levest. Tehát sűrítjük az innen és túl levesét. Sűrítjük az innen és túl levesét, és legközelebb vasárnap jövünk 11-kor, ha minden igaz. Tehát érdemes minket követni. Próbálunk mindig időben kommunikálni, de annyira a politika, amennyire össze-vissza és meglepő, annyira mi is azok vagyunk, szóval nem tudunk fixet ígérni nektek. Úgy döntöttünk, hogy hétközben is, meg hétvégén is tartunk egy jó innen és túlt, és köszönjük, hogy velünk vagytok most is több százan élőben, és reméljük több ezren majd visszanézitek. Viszont ezt a sumér írást, ezt meg kéne fejtened. Hát a plakátelemzőt beindítjuk, és kérünk is titeket, hogy küldjetek nekünk olyan plakátokat, amely valami miatt fel kell az érdeklődéseteket, vagy érdemesnek tartjátok az elemzésre, mert hogy éppen ma, amikor a Széll Kálmán téren keresztül utazva jöttem, akkor figyeltem fel Tordai Bencének erre a áttekinthető, egyértelmű üzenetet megfogalmazó, teljesen letisztult, és teljesen szerintem kompakt plakátjára. amely, tehát nem, ha nem tudjátok elolvasni, ez nem véletlen, mert én is ott elkezdtem olvasni, nem sokan álltak meg ott mellettem elolvasni, de az az üzenete, hogy Tordai Bence összehasonlítja magát a Tiszás jelölttel, Koncz Áronnal, itt ugye Budapest második kerületében vagyunk, ahol Koncz Áron Tisza jelöltjeként Tordai Bence, egykori párbeszédes politikus pedig független jelöltként indul, és hogy valójában Koncot helyezi így fő ellenfelévé, és ilyen pipákkal, meg x-ekkel jelezgeti, hogy neki mi az előnye ezen a választáson. Olyan érzésem van, mint amikor egyetemen még beültem egy másfél órás előadásra, és akkor megjelent a PowerPoint prezentáció, így teleírva a szöveggel, és ebből 100 dia, szóval kicsit ennyire sikeres Tordai Bencének a kommunikáció. Nekem az jutott eszembe, amikor a legeslegelső római jog előadáson beültem, és földi professzor kivetített egy hasonlóan ilyen teleírt táblázatos képet, és akkor mindenki így bőszen elkezdett jegyzetelni, latin szavak voltak rajta, ott is voltak ilyen különböző összehasonlítások, és akkor mondta, hogy na hát, csak most ez a tartalomjegyzék, hogy mi fog következni ebből a dologban, tehát hogy ott még nem valami információ átadás volt, hanem csak a tartalmat ismertettük, és hát onnantól jött a jognak a keményebb fekete leves része. Szóval várjuk tőletek a plakátokat a különböző felületeinken. Viszont beszéljünk még arról, hogy Magyar Péter megosztott egy videót arról, hogy nagyon fontos határidő közeleg, és ez az, hogy a külhoni magyaroknak regisztrálniuk kell a választás.hu oldalon azzal kapcsolatban, hogy bejegyezzék magukat, hogy külföldön tudjanak nagykövetségeken szavazni április 12-én. És itt szerintem ennek itt az embereket a legjobban az érdekel, legalábbis engem az érdekel a legjobban, hogy itt a külhoni magyarok szavazatait, ha összeadjuk, azt mennyire lehet összehasonlítani a másik külhoni magyarok, akik közelebb vannak külhoni magyarokkal. Tehát hogy lehet ezt összehasonlítani? Tegyünk egy picit rendet, mert szerintem se értik sokan a dolgot, hogy hát úgy alakította ki a Fidesz a választási rendszert, hogy külföldön élő magyaroknak két típusuk van. Itt a fő szabály, ami megkülönbözteti őket, hogy van-e magyarországi lakcímük. Tehát magyarországi lakcím, a Magyarországon van az állandó lakóhelye, mert élhet valaki úgy külföldön, hogy itt van a lakóhelye, meg élhet az adott országban, és ott van a lakóhelye. Azért nevezzük az egyiket határon túliaknak, mert ott Szlovákia területén, Románia területén és így tovább, ott élnek legtöbb számban olyanok, akiknek nincsen magyarországi lakcímük. Na most ők levélben szavazhatnak, és ők csak a pártlistára szavaznak. Azok, akiknek magyarországi lakcímük van, de külföldön szavaznak, ez lehet az, hogy valaki turista ott, lehet, hogy valaki tartósabb ideig él ott, a lényeg az, hogy magyarországi lakcíme van, ő szavaz a pártlistára, illetve szavaz a saját egyéni jelöltjére is. De ez olyan, minthogyha átjelentkezne valaki, nem tud otthon lenni az adott magához tartozó szavazók körében, és az egyik a határon túl is szavazhat levélben, a másik pedig az adott nagykövetségen vagy konzulátuson, neki oda kell menni, és a szavazó fülke magányában. Na most itt, amire Magyar Péter nagyon elkezdett buzdítani, és aminek lejár a határideje, az a külföldön élő magyarországi lakcímmel rendelkezőknek a szavazása. Őket biztatja, hogy regisztráljanak be, és már április 12-én menjenek el az éppen adott fővárosba szavazni. Na most azt a vitát, hogy miért van megkülönböztetve ez a kettő, és az egyik levélben elküldheti, a másik nem küldheti el levélben, ennek van egy tényleg, tehát jogilag ez nem igazán értelmezhető, de a politikai oka az, hogy a határon túli magyarok 98%-ban a Fideszre szavaznak, mert ott a nemzetpolitikai üzenetekkel őket találták meg, míg a külföldön élő magyaroknak a nagy része, ez az előző országgyűlési választáson kiderült, ők ellenzékiek főként, és nagyon sokszor éppen a Fidesz miatt hagyták el az országot, és kerestek máshol boldogulást. Na most az, hogy mennyien lesznek, meg hogy számít ez a dolog, ez azért nem elhanyagolható, és azért biztatja a Tisza őket szavazásra, mert mandátumokról döntenek ezek a szavazók. 2022-ben egy olyan választókerület volt, ahol az külföldről érkező szavazatok megfordították az eredményt, ez Budapest 16. kerületében, nem emlékszem a OLVK számára, de ott Vajda Zoltán, a fideszes Szatmári Kristóffal szemben, az MSZP-s Vajda Zoltán annak köszönhette a mandátumát, hogy külföldről bejövő szavazatokkal megfordította. Ezek szavazó választó kerületenként 2000-2500 szavazat is lehet. Tehát, hogy itt ez egy nagyon fontos, és ahol tényleg pár száz vagy ezer szavazaton fog múlni az, hogy a Fidesz vagy a Tisza győz, ott ilyen mandátumfordító jelentősége van az, hogy külföldről mennyi szavazat jön. És ilyen információk azért már napvilágot láttak, hogy az utóbbi 16 évben nem volt ennyire ilyen aktivitása a külföldön élő és ilyen konzulátusokra regisztráló szavazók számában. Most az, hogy ez most konkrétan mennyiben összehasonlítható a környező országainkban élő hihetetlen. Tehát, hogy a határon túliakkal összehasonlítani, azt meglátjuk. Lehet, hogy ez a kettő ki fogja egyenlíteni egymást, lehet, hogy nem, ez eldől. Ugye, amit még fontos tudni, hogy a határon túli levél, tehát a levél szavazatokat, azokat tudjuk majd külön is értékelni, meg összeadni. A külföldről érkező magyarországi lakcímes szavazatokat, azt nem minden esetben, mert hogy azokat összekeverik majd minden választókerületenként egy fel nem bontott szavazókörnek a szavazataival. Tehát várunk titeket természetesen a április 12-i eredményvárónkon, de ezt könnyen lehet az, hogy végleges eredmény nem fog születni aznap késő este, mert minden egyes választókerületben a egyetlen szavazókört nem fognak felbontani. És előbb volt egy kérdés valamelyik kötöktől, hogy élőben közvetítjük ezt az eredményvárót. Nem lesz végig élő közvetítés, ezt már most kijelentettem, de aznap este, amikor már így a nagy dolgokat tudjuk, lesz egy innen és túl, egy rendkívüli késő esti vagy hajnali kiadás, ahol viszont nyilvánvalóan élőben várunk titeket, és megbeszéljük ezt a dolgot. Arról még beszéljünk, hogy Nagy Dávid elment a Partizánba, és kiderült, hogy még ő se tudja Csoki mellett, ő se tudja, hogy hogyan fog szavazni kevesebb, mint egy hónap múlva. Ami az egy pártlista vezetőjétől egy elég érdekes kijelentés. Elég érdekes kijelentés, de volt érdekesebb kijelentés, miszerint a kutyapárt legalizálni fogja a marihuána termesztést Magyarországon, vagy legalizálná, és ebből pár év alatt 200-300 milliárd forint bejön majd a kasszáma. Hogyha előbb Orbán Viktornál az időzítésről beszéltem egy kampányban, akkor itt szintén az időzítést mondanám. Tehát ez egy olyan téma, ami a kutyáknak önazonos, vannak ezzel megszólítható emberek, ez tipikusan olyan, amit a Tisza nem fog, nem is tud képviselni nagy néppártként, viszont az, hogy a választások előtt szűk egy hónappal kezdi ezt mondani a lista vezető, ráadásul most így az elmúlt egy napban ennek ilyen nagy utókampánya se volt, ez egy elkésett dolog. Tehát hogyha gondoljuk el, hogyha ezt 2-3 éve kezdi el a kutyapárt, hogy ők ezért kellenek a parlamentben, akkor valójában azt a fajta vitát, hogy akkor miért indulnak, Tiszát átráltatják, a rendszerváltás ellen, stb., ezt le tudják azzal söpörni, hogy nekik ez a politikai céljuk, hogy ezt elérjék, ezért dolgoznak, ezért akarnak bekerülni, és így most viszont igazából egy interjúban elhangzott mondat marad. De azt azért látjuk, hogy ilyen stratégiai hibára halmoz a kutyapárt, és itt megy az ellentmondás, most már nem is biztos, hogy mire szólítja fel a kutyapárt a szavazóit. Most jelenleg az van, hogy minden egyéni körzetben az jelölt eldöntheti, hogy kérje magára a leadott szavazatokat, vagy azt mondja, hogy szavazzanak a Tisza jelöltjére, és ezt majd valahogy el kell terjeszteni a nyilvánosságban. Mindenki mindenkinek ellentmond, szóval követhetetlen. Hát igen, ilyen politikai állatfaj nincsen, csak a két farkú kutya. Közben Dandelionnak és Csikitának köszönjük szépen a szuper köszönömeket. Szuper, köszönöm őket. A Ron az micsoda? Hát az Lej, az román, és román Lej, és azt írja Csikita, hogy ha jól értem, akkor határon túli szavazó, és ezért ő mégis regisztrál. Úgyhogy már Csikita igazából meghallotta azt, hogy regisztrálnia kell, úgyhogy üdvözlünk akkor az április 12-i szavazóknak a sorában. És itt most jön a, hát most nem is tudjuk, hogy most így, hogy több adás van a héten, egy napi súlyok, vagy heti súlyok, valaki azt írta a kommentekben, hogy napi súlyok. Kis Martin ezt írta. Kis Martin azt írta, fél heti súlyok. Fél heti súlyok. Fél súlyok. Hát tényleg egy fél. Vagy heti súly. Vagy heti súl, és akkor a vasárnap jön a heti jog. Szép. Jó, hát majd eldöntjük. Ezt eldöntjük. Na, hát díjátadó volt a Sándor palotában. Hol van Súlyog Tamás? És igazából Samuval arról beszéltünk, hogy itt most nem is Súlyog Tamást, hanem igazából a köztársasági elnöknek a fotósát és szósölöseit érdemes azért elővenni, hogy ez egy tipikus beállított fotó, hogy nyilván jön az államfő, de hogy miért nem várja meg azt, amíg a kép elők terébe kerül kivehető módon, és gyakorlatilag itt most bemutatja Súlyog Tamás azt, hogy hogyan ne legyél főszereplő a saját Facebook oldaladon. Teljesen meg tud lepni mindig minket az államfő, itt is leginkább most már így Pintér Sándorra terelődik a fókusz, aki ott az első sorban ott áll Szalai Bobrovnicki honvédelmi miniszterrel, de hát mindig ad nekünk valami muníciót az elnök úr, most is meglepett minket, én várom azt, hogy egyszer visszatér a katonai kép a gépfegyverrel, meg a sisakkal. Én a sportolást várom, most legalább erőtérben volt. A következő adásunk tehát vasárnap 11 órakor lesz. Köszönjük közben Manokátnak a támogatását, csatlakozását az Agórához. Lehet minket ugye ott is támogatni. Szuper, köszönömöket is köszönjük. És még egyszer, ahogy Samu ide tette, április 12-én az eredmény várunk titeket. A linket pedig, hogy hol tudtok jegyet váltani, ezt megtaláljátok a leírásban, de a Kultixen is ránk kereshettek. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!